دار کتاب ہے مسلمان اور قرآن اگر خیر اپنا ہاتھ یہ دیکھے گا مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ پرتنوی لکھے گا یقین القرآن یہ ایسا مشہور سے لکھی مسلمان اور قرآن کو سلام تعلیم بدن ہے یہ ایسا لکھی دربار اسلم روح تعلق روح با بدن ہے خبر کی جگل روح تعلق دو بدل کا بالکل رشتے نہیں ہے اس کا کہ ہم سمجھتے رہیں گے اور الحمد للہ پاکستان کے ساتھ رہے دل ہی سے مجھے لے کے بیٹھتا ہے دعوی جو بن جائیں گے ان کے جو بن جائیں گے جو اگر نبی ان کے رد تبسو کیا سے تبسو دعوی والے ہی ہے ان نبی میں مجھے دعوی جو آنا چاہیے تھے جانتا ہوا نبی جانا تھے جو رسول گیا رسول ماں کے نبی ماتا یہ ہے کہ ہم نبی کیسا تصور اللہ اور ان کو اللہ سے پا گیا بلکہ تحقیق آنا بلکہ تحقیق آنا کہ معنی حیات تعلق ہو کہ معنی حیات تعلق ہو بغیر میں دہایا مانا تھا کہ ضروری تعلق دوبارہ کر دے جانا آپ کے دل سے درخت و درخت اسلم تعلق ہو بغیر میں و درخت اسلم بالکل دل تعلق ہو بغیر میں تعلق ہو بھی درست میں دیکھنے میں ہے نوکر میں دیکھے مجھے تکلیف ہوگی جیون اور پریشانی اور پریشانی کا کیا ہے بلکہ درکار کے روح و اجرا کے روح کا بابر نمایا قدم قدم تعبیر کا معیار کا مدعا بلکہ پارٹی کے دل ہوتے ہوئے ہوں جو ہوتے ہو اور جو پارٹی کے دل کے اجرا کے کسی بھی ماسکول جو ہوا روح کے جاتا ہوا بار مقام مطلب بدن تعبیر بنایا کام گردن کسی جنگی میں رہتی اور جنا اور سزارا ہدایت کرایا مطلب ضرور روح میں کام ہو اور کل کے اعتبار ہے اصل کے اصل ہے بجٹ پر تعلق اصل ہے تعلق ہو بابانا درمان اصلم تعلق روح کو بنا ہے تعلق دور بنا کر دے جب رسم مشکلات اور قرآن اشان و رحمت اللہ ہے سننا ہے ایک جو جب اللہ کا حق جو ہے الحمد للہ نے اسلام پرچار کر دی سبھی مسلم کیوں ہے آج تو تمام انسانان مسلمان ہو کے ساتھ دے جن کے اپنے انسان کے پٹول لگے حیا بادل بہت بادل رجا

دانی کی مخلوق کو اوبر کر رہے تھے اوبر نہ کر رہے تھے تو سب کا یہ حال کر رہا تھا وقول الرسول والذين آمنوا معه لذا بجد أن أعرف بما زرع ورد الصلاة كان قول الله زرع ورد ما زرع الله سبقت كمبتين فكان قول الله مبتين وكيرمبر دعنا رسولة فكان إيه من رياء المبتين أفريد كامل من بكنا الله مدفع الدين وهو أعلمية أفريد كهذا بدائے دین جو پیغمبر فرض کی جانب دے دی تھا جو مت کرے دیتے ہیں تو ماتا نہ کر اللہ کی اب فرض یہ ہے ہمارے قبول بدلاؤ اور جدائی بدلاؤ جو مجھے چاہیے آسمان دے سلام کے لوگ بھی رنگ کر لگے ہر کا رسول رسول سبھی کی نیتی درنا سے دوئی سے وَيَدِينَ عَلَىٰ مُبَارِ یہاں کے حکم سلیمان راولی سے ہم دکھ کرے بکر راولی سے لکھا اللہ اپنے چند اس کے لئے راولی سے اللہ بردہ اللہ کوئی ہے کیا راولی سے کیا راولی سے مریع علیہ السلام شعبت اللہ کا سرم اکیرو کسیلی دروتو ریشان شعبت اللہ نے مریع علیہ السلام کے سلام سے اکم اللہ کو بلکھا سور اکیو جتو اس پرد رکھ اللہ إن أحدهم يجوز أو الإنسان على رأسه فينكر لو تم يرمزه أو لا تصدق عليه يقول له الجهر في كرام كأن ننكر الجنة نوعه أو تم يتبعين يتبعين يتبعين يتبعين في روح الله غلط بأي تصمت الله تجمع دي لأن طالة كان حياة وها تو هو بيسو هما نرى أحضار الإسلامون بأي ان کلاوی کے اوزام کی کسی کے جنوب اگرانات مروانی جواز فقالو لگا اور حرم لگا نبی لا تخافو الا اللہ نبی ایدی بچانا ہم دے گا اللہ بچا خطر رو سرمی دوسرے ہم مروان مروان کے خدا کو اتدار کرنا اتدائی عشق ہے روتا ہے کیا اتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آج آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا بس جو ہم کو گھسا لے رہا ہے اور جو ہمیں کا خطانا دیتے ہیں بتا دیتی ہم لوگ کا خطا ہوا ہے دن چڑھاؤ کے ہوا ہے ذمہ دار جا کر سلو نسل کے لاؤ سلو کے چڑھا کے چڑھاؤ کے دور کے جنوب کے اسکول کے نیچے دور کے سب کو بڑھائی خدا نے پس جرور کیے چڑھا تھا جی سن کی اب آپ مشین کا پڑھو میں اپنے گاہیوں پر کتابی کی روز کی ہے اور جو سب گئے ہیں تو ادھر پرون کوئی نوالے سے نہ ہوئے کیا ہے جو نوالے کو ہو کے زمرے بڑا بسیر کی اور ہاں کر دیتا ہے میں اس پر میں سے کہ دنیا سے اگے ایک خبر کے کے رہا تھا مطلب جو رسول ہوا ہے اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر میرے سے انتظار کے میرے سرو کا بھائی سے تیار کے رجوع کی طرف ہے دو اور تو بدلے کیا کر اس کی گولی بتا دی تھی نہ آج لوگ کو غیر نہیں جائے نہ روز کو کوئی کی جانے کی میں گولی نہ چاہتا ہوں میں سب کچھ گولی میں کچھ فکری بھی جانور کے نہ چاہتا ہوں وہی راجی کے کہتا ہے کہ نہ تو مجھے وہ ایک رکھائی میں لوگوں کو وہ تو طاقت سبھی کے تصمیم برانپور کے زور بڑھنے والے کا بولتے گا رہنے چاہیے اور مجھے بھی خبر نہیں کہ تجھے جانچ کے کئی کی پتہ ہے بدری جانے کی انہیں سے جو رکھا ہے کہ رات ہے اور اگر تک وہ جزوار کا دھنا پڑھنے ہوئے کہ جس کی مجھے دب رہ دی کہ سب کیا نہ رکھے گا آبیر سرائے گا آبیر کی طرح طرح ہوگا اور اگر مجھے جانے تو ہے کہ جس سب کیا نہ کیا آبیر بھانے آبیر کے پندر اصلاح کرنے کی سر بکل کر یہ تینی جائے کہ اور جنہ کیا جو تجھے دل جو تجھے ہی گیا دیکھے تو تحریف دے اللہ عوام ہوگی وہ آگے سے کراؤ کی ہوا تو سب کا رسم محنت سے اور مقصد کا ہمیں اگر تو مدنی جیل کے لگے دو لداخ کی مسجد جیل کیوں ہوتا ہے مسجد جیل کیوں نہیں مدنی جیل کیوں نہیں مدنی جیل کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اکرم لا الہ الا اللہ یہ وقت میں کا روح و علیہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نور ناول جو افغانستان کا رہتا حیرات کا رہتا کشمیر کا رہتا بوسنیا کا رہتا کشمیا کا رہتا جو کل رہنا ہوتا تھا اب بڑی لگنے کی صرف مل مانی جو نہیں کر رہا وہ چلا کے وہ سن دے ہر کا رسول والذين آمنوا معه مكانة الله إمام جعل ذلك الذي مدد الحاضر ألا إن نصر الله قريب بكيمبر سنادى وهو إمام جعلت مدد الحاضر عليه بسنة الحاضر تقاطع مطلب جيد كينا نظر ذا كينا نظر يوم نصر الله المدد الحاضر وذا جزء جزء جزء جزء دولان کروں گے کہ دولان میں خبر اپنے گا روان تھا لیکن دولان میں نے دیوا کہ اپنی جمعو روان یا روان ہے کہ جمعا کہ اینا مو زا اینا مو بس کسی ہو جگہ لگا وہ کرمت کی نظارہ کی انتظار ہوتا مجھے آگا کہ نکل کی جمع سے نکلیا بتا ہوئے اینا مزا مجھے اینا لگا کہ مزا دیکھنی سکاتوں کو کلا کے بہار جو ہوتے کو اور کسی اور مرد میں ہونا ہے کسی اور سماج میں اسی طرح مسلمان کا مسلمان کا نہ پاتے جیسے اسلام کو دنوں میں اسلام اتاری گئی تھی کیا سب اٹھائی گئی تھی جو صحیح طرح سے اسلام آباد اتاری گئی تھی جب نہ ہوا کہ اسلام نے اسلام کو ہم جب رہا ہوگا بلا خبر نہیں ہو پائی رضا بھائی کا سب کیا چلا ارے پڑھانی ہوگی ہمیں ہوگی کی ہم نہ کرتے ہیں ہمیں ہوگی ہاں جی کہ ہم نہیں اسلام ہوگا لگتا ہے کہ سمے ہم ہو تو جانا اور مطلب اس کو بھی تو دے گئے گوڑے چاندی سر جانا کو دے گئے تو گوڑے اور وہ مطلب اس کو بھی چار چاندی اتنا دینا چاہتا اس مرانا آگے بھی تو بن سکے پورا لوگوں کے ہر طرح کافر سب کا کارن تھا افغانستان کا راستہ کافر جو ورنہ بھی بہن جو ورنہ کیا کیا نہیں ہوتا تھا نتراؤ کے اگر اتنی تو وہ کھولنے کے بڑا موقع ہوتا تو پردے کرے گئے اور اللہ کی طور میں نہ پوجا کا نظام کیا کا نظام بھی ہے کہ کرنا کیا بھی تو تہوار جو بنا ہو لوگ لڑائی تھی اللہ کی شریر کسی اروڑ میں ہوئی آدم علیہ السلام کی کل انسانوں اور عالم کا سب کا کیا جو شروع کا ہے کہ جبیر اللہ کی مبروک جان جاؤ حکم میں جان نہ بناؤ مسلمان حکم جان نہ رہے جان نہ ہو تو منا پہلے جو اللہ کو ہونا جان نہ اس کا رضا کے اپنا کو شاہ کرنا حکم جان نہ ہونا یا کہ ہندو رہے اس کا رہا ہو وہی جو آپ نے کل جو نہیں تو ان کے پریشن کے لیے رقل حکومت کیا رہا ان کے آدھار ہے خرید کرنا کفت دے کر جو کفت محسوس ہوا ہے نیت کے ساتھ رائے بتا درست تھی اس نے مجھے اس کو کیا ہے نفا اور اپنے کو بھی اسلامی منتقل کا نفا مدا کر نیت کے ساتھ دے محسوس پورا بتا رہے بتانے کی طرف کو کر دیتی سبھی دنیا مانی دنیا کے اس دن دانا ہوتے کرے جسی کی طریقہ سے سوامی سنے ہوتے ہیں خلیفہ نا جو سکھر ہے وہ دین کی بھی ہوگا خلیفہ دانا دین کی بھی کی جس کی دانا اپنا عزیز دے گا اور اپنا عزیز کا سو دے گا معجیز کا یا میں دے گا یا اپنا کسی ہو تنظر سکھر اور سکھر اور ضرور اس کی طریقہ ہی کی اس وجہ ہوا اچھا جانوانا کھوٹا رکھتا ہے کہتے ہیں ہرا ہرنا رب العالمین کو اکل اخدائی کو اکل اخدائی اب اکل تشکیر انتظام اور جنگے کل میرانی وہ بیتا بیتی راہی بیتی کے جنگے اور کئی تو مانا تھا یعنی فتا بھگن کرو کے یا اون بات اور بات اور جا کاری ہے ما آتاكم إن ربك سميع العقاب وإنه لغفور رحيم إذ جاء عليك فاتحية فاتحية في كل ما تزمت عليه يوم الدين يوم الدين لا أعلم جي فاتحية رول ناسي ورول فاتحية كاملات رجل قامل عبد الله في هذا الجمعي أولا كان عبد الله فلا يَعْلَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَلَامُ الْقُرْآنِ يَوْمَ يَأْتِي وَيَوْمَ يَأْتِي وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ سُورَةُ الْإِحْزَابِ كَذَلِكَ وَالْخَيْرِ أَنْسَيْ يُرْزَقَنِ اُسْمُكُمْ تُرْزَقَنِ تُرْزَقَنِ أَقُولُ لِلْكُفْرِ اسْتَكْتُ السُّورَةَ وَلِسْمَجِيدِيَ وَبَعْضُ سُورَةَ الْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمَ

ضرورت اس کو بڑھ جاتا ہے. مجھے لگے کی سنا رکھنے کی کسی الحمد للہ والی دار بندہ سے درد کے تجربے کے کاروبار کے لوگ دار سے سنتوش دار ہر سو پیا مغلوں کو وہ سارا ضرور لبن میں سام پگارا کہ آئیے جنہیں کہہ تو اسامہ ہے تو اسو جلابن کا رکھ بڑھ رہا ہو اکدہ یہ کنا ہوئی تاکوری نہ ہوئی تھی تو کانا دار پیسہ کی جانی نہ لگا دو اور آسان کا پیسہ دو ہمارا دو رو رو رو دو دو رو سزا کرنے کو مان کے کلی ہوئی کنا کھا اللہ کے آمان رہا انہا اللہ من سب اجتماعی والفتاد کل آب قال لاوي جواب ان انا ما قالون اتنين دبوجن قطولا تمتنا بايجاي فرادنا فتاكي سمستان فبال انتيري اتنار انتيري مجھے کہنا وہ پتہ حکمت باندھی سب سے نہ کوئی گئے انی آرہا جیسے کنا کوئی گئے آمائی سب سے نہیں ہوا حکمت دے گئے جن کا حکمت جاؤ کہ جہنگلی کی بات والا تھے اور جہنگلی کی بلو والا تھے داری جو کی